vėl rūgiuose. Kaip šiltose vasaros rankose nusibodo skraidyt mintyse. Aš panorau ir vėl kaip tada prisirpusom varpom. Bėg per lauką, o kur nežinia, gaudyt vėją išalkusom rankom. Ir laukas atrodė be kraštis, ir aš negalėjau. Ir skrajoju.